Ελληνίδες και Έλληνες, Μακεδόνες και Θράκες, Ηπειρώτες και Θεσσαλούς, Στερεοελλαδίτες και Πελοποννησίους, κατοίκους των νησιών του Ιωνίου και του Αιγαίου Πελάγους, Δωδεκανησίους και Κρητικούς, τις πιο εγκάρδιες και θερμές ευχές μου. Εμείς εδώ θυμόμαστε, δεν ξεχνάμε ποτέ. Όχι μόνο θυμόμαστε, τα έχουμε ταυτόχρονα όλα στο μυαλό μας. Αυτός ήταν ο κύριος Χρήστος Σαρτζετάκης, πρόεδρος Δημοκρατίας, το θυμόμασταν. Επιλογή του Ανδρέα Παπανδρέου, είχε δημιουργήσει κάτι ρήγματα τότε. Έχει μείνει στην ιστορία για πάρα πολλά πράγματα. Ένα από αυτά ήταν το ΚΑΠΑ κεφαλαίο που ήθελε να τον αποκαλούν και έγραφε στις επιστολές, κύριος με το ΚΑΠΑ κεφαλαίο. Και ένα άλλο αυτά τα περίφημα διαγγέλματα με τους Λεστριγόνες, τους Κύκλοπες, τους Δωδεκανήσιους, Μακεδόνες, Θράκες και. Είχε γίνει και αντικείμενο σάτιρας τότε, πολύ πετυχημένης, από το Χάρι Κλίν. Γιατί το θυμηθήκαμε τώρα μέσα στα άσχετα αυτό? Γιατί είδαμε χθες τον Προκόπη Παυλόπουλο που πήγε στο Πεντάγωνο, τον νέο πρόεδρο της Δημοκρατίας, με τον νέο υπουργό Άμυνας, τον Πάνο Καμένο. Ξανά η κόκκινη μοκέτα, δεν έχει σταματήσει να στρώνεται στο Πεντάγωνο μετά τη ζωή. Πήγε και ο Προκόπης Παυλόπουλος και εκεί λοιπόν απίφθηνε έναν χαιρετισμό ο Προκόπης Παυλόπουλος με το μαλλί όρθιο. Το είχε πάρει ο αέρας κάπως και εκεί θυμηθήκαμε τους Λεστριγόνες και τους Κύκλοπες. Κύριε Υπουργέ, κύριε Αναπληρωτά Υπουργέ, κύριε Υφυπουργέ, κύριε Αρχηγέ του ΓΕΘΑ, κύριε Αρχηγέ των Τριών Όπλων, αξιωματικοί, υπαξιωματικοί, οπλίτες και στελέχοι των ενόπλων δυνάμεων. Αθηναίες, Αθηναίοι, Θράκες και Μακεδόνες, Κρήτες και Πτανήσιοι, Θηβαίοι και Δωδεκανήσιοι, Σαλαμίνοι και Αχαιοί, Λεστριγόνες και Κύκλοπες. Κομμάκι και Ακαρνάνες. Τι είναι αυτή, ρε? Ετολή. Πού να ξέρω, ρε, έτσι γενικώς πρέπει να τα λέει. Λακεδαιμόνι, Αζντέκι, Ίγκας και Βουλγαροκτόνι, Κορίνθι, Βαβυλώνι. Τι γίνεται, ρε? Πόντι και Βυσιγότθι. Σε ποιους τα λέει, ρε? Αλβανόφωνοι. Τι μου λες τώρα, εμένα, να ξέρω κι εγώ, ρε. Πρόεδρος είμαι. Αθήνιοι, Σημίτες, Λευκορώσοι. Δεν είναι πρόεδρος, για να ξέρει σε ποιους και για ποιους ακριβώς τα λέει όλα αυτά. Έτσι κι αλλιώς όλοι οι Έλληνες είναι, γιατί οι Έλληνες είχαν πάει πριν από όλους χιλιάδες χρόνια πριν παντού, όχι μόνο σε αυτή τη γη και σε άλλους πλανήτες, σε άλλους γαλαξίες. Οπότε δικά μας είναι όλα και καλά έκανε ο τότε πρόεδρος και ο Χάρι Κλίν μετέπειτα που τους είχε πιάσει όλους στο στόμα τους. Στόμα του, ναι, άντε και από τώρα, από εδώ και πέρα και ο νέος πρόεδρος πέρα από τα όρια του Πενταγώνου να ξανοιχθεί και στα υπόλοιπα κομμάτια του ελληνισμού, στο σύμπαν δηλαδή. Φεύγουμε από όλα αυτά, έτσι για αρχή ήταν, διότι έχουμε πολύ σημαντικά γεγονότα την επόμενη εβδομάδα. Αυτή η εβδομάδα είναι εβδομάδα προετοιμασίας, γιατί έχουμε 25 Μαρτίου, την άλλη Τετάρτη, και όπως έχετε μάθει, μετά από συνεννόηση της περιφέρειας με το Υπουργείο πάλι Εθνικής Άμυνας, θα είναι μια πρωτότυπη παρέλαση, θα είναι χωρίς σίδερα βέβαια, θα μοιραστούν σημαίες, ο λαός θα είναι εκεί δίπλα στην ηγεσία του, θέλει να σηματοδοτήσει νέα ηγεσία διάφορα, λογικό. Αμέσως μετά, λέει, μόλις τελειώσουν όμως οι παρελάσεις και φύγουν τα άρματα και τα στρατεύματα, ή με τα στρατεύματα, δεν το έχω καθαρό, δεν ξέρω, θα αρχίσουν χωροί και τραγούδια, γλέντια λαϊκά, θα μείνουν εκεί οι μπάντες, θα πεανίζουν, δεν ξέρω αν θα μοιραστεί μπακαλιάρος, κορδαλιά, δεν τα ξέρω όλα αυτά, δεν έχω ακούσει κάτι σχετικό, δεν αποκλείεται έτσι όπως πάνε. Για να αντιμετωπιστεί η ανθρωπιστική κρίση και για να έχουμε ανάσες σκορδαλιάς, όχι αξιοπρέπειας. Όλα αυτά όμως είναι την άλλη εβδομάδα. Δύο μέρες πριν, εκεί να δείτε μια ανάσα αξιοπρέπειας, συνάντηση Τσίπρα-Μέρκελ, αλλά ήρθε και η είδηση πριν λίγο ότι ζητάει και άλλη μια πενταμερή ο Τσίπρας, γιατί δεν θέλει μόνος του να αντιμετωπίσει τη Μέρκελ ή να έχει προετοιμάσει το έδαφος. Μεγάλα θέματα, πολύπλοκα θέματα. Εμείς να μείνουμε στο απλό. Σε τι έχουν, σε όλα αυτά που έχουν πει, κυρίως στην προεκλογική περίοδο, για την κυρία Μέρκελ, τη Μαντάμ Μέρκελ, που τώρα θα την αντιμετωπίσει τη Δευτέρα κατάματα. Το δίλημα δεν είναι αυτό που θέλουν να μας περάσουν τα μέσα ενημέρωσης. Το δίλημα δεν είναι Τσίπρας ή Σαμαράς, αν θέλετε. Το δίλημα είναι ένα και καθαρό. Ή με την αριστερά και τον αγώνα για την αξιοπρέπεια, ή με τη Μέρκελ και τα μνημόνια. Με τη Μέρκελ και τα μνημόνια. Έχεις το μελέτσο, έχεις το μελέτσο, τη δίγα με την Ελλάδα ή με τη Βαυαρία. Ή με την ομαλότητα ή με την ανομαλία. Φαντάζομαι, ελπίζω, θέλω να πιστεύω ότι όλα αυτά θα υποθούν και στην συνάντηση με τη Μέρκελ. Το δίλημα δηλαδή με την Ελλάδα ή με τη Βαυαρία ή με την ομαλότητα ή με την ανομαλία, την οποία εκπροσωπεί η κυρία Μέρκελ. Βεβαίως αυτά, μαντάμ Μέρκελ, αυτά τα έλεγε προεκλογικά, γιατί μετεκλογικά έρχεται ο Βαρουφάκης και αλλάζει λίγο τα περί ανομαλίας. Κυρία Μέρκελ είναι ένας από τους ιδιαίτερα σταθεροποιητικούς παράγοντες στην Ευρώπη. Το έχει αποδείξει πολλές φορές. Βέβαια. Ξαναρωτάω, και στους Γερμανούς, αν απαντήσει πολίτες, όχι η Μέρκελ. Δεν υπάρχει ούτε μία στο εκατομμύριο να απαντήσει όχι η Μέρκελ. Δεν υπάρχει ούτε μία στο εκατομμύριο να απαντήσει όχι η Μέρκελ. Και αυτό από προεκλογική ήταν, ναι, προεκλογική ήταν συνέντευξη. Όλα αυτά μέσα στην πολιτική γεωγραφία των ημερών, να το πούμε έτσι, ή όπως και την άλλη γεωγραφία, γιατί υπάρχουν και πολλά ταξίδια στον ορίζοντα, θυμίζεται εδώ ένας ακροατής, και θα πάει και στη Ρωσία, στη Μόσχα βεβαίως, αδερφές μου στη Μόσχα, όχι στις 9 Μαΐου που θα βλέπαν μαζί την παρέλαση, από εκεί που έβλεπε το Πολιτμπυρό την παρέλαση πάνω από το μαυσολείο του Λένιν, αλλά θα πάει 8 Απριλίου, επισπεύδεται και αυτό, μια που εμφανίστηκε και ο Πούτιν που τον είχαμε χαμένο. Η μαντά Μέρκελ θα περάσει πολύ δύσκολα από ό,τι φαίνεται ύστερα από αυτές τις δηλώσεις την Δευτέρα. I believe, we believe that Madame Merkel put the court down slowly. Put Euro and Eurozone in a big danger. Θα ήθελα πράγματι σε αυτό το σημείο να ευχαριστήσω την κυρία Καγκελάριο. Θα ήθελα να ευχαριστήσω πριν απ' όλα την Καγκελάριο, την κυρία Μέρκελ, για την πρόσκληση και για τη φιλοξενία της. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία Καγκελάριο και θα ήθελα ακόμα μια φορά να ευχαριστήσω την Καγκελάριο και για τη φιλοξενία της, αλλά και για τη στήριξη την οποία μας προσέφερε. Αν οι εποχές που ευχαριστούσαμε από το πρωί μέχρι το βράδυ την κυρία Καγκελάριο για όλα αυτά που μας είχε προσφέρει, τα οποία τα ξέρουμε τι ακριβώς μας είχε προσφέρει, 5 χρόνια τα ζούσαμε, τώρα δεν υπάρχουν τα ευχαριστήρια ή δεν ξέρουμε ακόμη αν θα υπάρξουν τα ευχαριστήρια, περιμένουμε και θα δούμε. Αυτή την αναμονή μπορούμε να την έχουμε μέχρι τη Δευτέρα, είναι λογική αναμονή σε σχέση με αυτή την αναμονή που μας ζητάνε πάρα πολύ ΣΥΡΙΖΕΙ περίπου στο τέλος της τετραετίας. Αλλά αυτά τα υποτελεί ευχαριστώ του πρώην Πρωθυπουργού και όλων των υπουργών που έτρεχαν τα σάλια τους ή έτρεμαν ή βαρούσαν προσοχές με το άκουσμα και μόνο της λέξης ή των τριών γραμμάτων γερ από τη λέξη Γερμανία ή μερ από τη λέξη Μέρκελ ή όλες τις άλλες εικόνες. Πραγματικά μας έχουν λείψει, τα νοσταλγούμε είναι η αλήθεια, αλλά γι' αυτό θα σας πούμε στην πορεία, επειδή ο Γιακουμάτος προβλέπει ότι είναι θέμα ημερών να ξανάρθει η Νέα Δημοκρατία στα πράγματα. Μέχρι να πάμε στο Γιακουμάτο, ας πάμε στον Στρατούλη, γιατί δεν θα περάσει μόνο άσχημα η Μέρκελ, όλη η Τρόικα, όλο το ευρωπαϊκό οικοδόμημα θα περάσει πάρα πολύ δύσκολα, γιατί τους παίρνουμε τα λεφτά χωρίς να δώσουν τίποτα άλλο. Θα είναι η νέα συμφωνία που θέλουμε να υπογράψουμε μέχρι τα τέλη Ιούνιου και θα έχει τα εξής δύο χαρακτηριστικά, κύριε. Τρία χαρακτηριστικά. Πρώτο, δεν θα έχει μνημόνιο. Δεν υπάρχει περίπτωση η κυβέρνησή μας. Λεφτά θα πάρουμε. Αυτό θα σας πω. Αν πάρουμε λεφτά, θα έχει και μνημόνιο. Ναι, κοιτάξτε. Κύριε Υπουργέ, Δανειακή Σύμβαση, λεφτά ξέρετε, χωρίς μνημόνιο δεν σου δίνουν. Σας το έχω ξαναπεί και δημόσια και ιδιαιτέρως που με ρωτούσατε. Ναι. Άλλο τα μνημόνια που έχουν μέτρα, άλλο διανειακές σχέσεις που έχουν λεφτά. Κυρία Μέρκελ, πρέπει να πεθάνει μαζί με το χθες. Εγώ να συμφωνήσω μαζί. Ότι η βούληση της δικής μας κυβέρνησης είναι όταν υπογράφουμε δανειακές συμβάσεις, γιατί η χώρα θα πρέπει και να δανείζεται, να το κάνουμε όπως οι άλλες χώρες, δηλαδή αφενός μεν με αξιοπρέπεια και αφετέρου δικαιοσύνη, με το επιτόκιο που πρέπει και χωρίς μνημόνια. Αυτά. Τα πολύ ωραία. Τα λέει ο Στρατούλης. Συνεχώς τα λέει. Είναι συνεπής αυτό. Τα λέει, τα λέει. Από την αρχή μέχρι το τέλος δεν έχει αλλάξει κάτι μέχρι στιγμής. Ανεξαρτήτως τι ψυχανεμιζόμαστε όλοι εμείς ότι μάλλον θα συμβεί, αλλά εμείς δεν είμαστε τίποτα. Σημασία έχει τι λένε οι υπουργοί. Ακούσαμε εδώ τον κύριο Στρατούλη να λέει θα πάρουμε τα λεφτά, χωρίς όμως να πάρουμε τα υπόλοιπα. Προς το παρόν, όπως θα ακούσουμε και από τον Παπαδημούλη, δεν έχουμε πάρει ένα κομβικό OK που δεν στοιχίζει και τίποτα. Οι 100 δόσεις. Οι 100 δόσεις μετά. Οι 100 δόσεις, παραδείγματος χάρη. Οι 100 δόσεις θα φέρουμε. Δεν έχουμε Παπαδημούλη. Να βάλουμε ένα Παπαδημούλη τώρα, αυτό ήταν ο Φλαμπουράρης. Έχουμε πολλά κυβερνητικά στελέχη, γι' αυτό και δεν. Ο ένας πέφτει πάνω-πάνω, ίσως είναι Κατερίνα. Όπως κοιτάς πάνω, στην πάνω ντουλάπα, τον βρήκε τον Παπαδημούλη. Περιμένουμε να βρούμε ένα Παπαδημούλη, γιατί είναι κομβικό αυτό που είπε, οπότε τώρα έχει σειρά ο Παπαδημούλης. Δεν τον έχουμε. Δεν παίζει ο Παπαδημούλης. Λοιπόν, άστο, δεν θα παίξει ποτέ ο Παπαδημούλης. Θα σας πω εγώ περίπου τι έλεγε. Θα ερμηνεύσω Παπαδημούλη. Έλεγε ότι για το νομοσχέδιο των 100 δόσεων, αυτό που τώρα το καταθέτουν, δεν το καταθέτουν και το συζητάνε τόσο καιρό και τις λεπτομέρειες του οποίου ακούμε συνεχώς, για αυτό το νομοσχέδιο δεν έχουν πάρει το OK από την Ευρώπη, όπως θα έπρεπε. Και περιμένουν ένα OK για να το προχωρήσουν. Και επειδή ακούγαμε το Στρατούλη που έλεγε ότι θα πάρουμε τα λεφτά χωρίς τίποτε άλλο, ας πάρουν το OK που είναι πολύ κομβικό για ένα νομοσχέδιο που όντως το έχει ανάγκη η κοινωνία και είναι πολύ καλύτερο από το προηγούμενο του Σαμαρά, το αντίστοιχο. Και από εκεί και πέρα, όταν καταφέρουμε και παίρνουμε τα OK, ίσως υποσχεθούμε ή δώσουμε τον αγώνα να πάρουμε και τα υπόλοιπα. Και ενώ λοιπόν θα ακούγαμε, αλλά ένα τεχνικό πρόβλημα, κάτι έγινε με τον Παπαδημούλη, δεν χωράει μέσα στα συστήματα, ότι αγωνιζόμαστε να πάρουμε το OK, θα ακούγαμε στη συνέχεια και τον Αλέκο Φλαμπουράρη τι είχε πει πριν λίγο καιρό, που δεν ήθελε το OK. Οι 100 δόσεις. Οι 100 δόσεις μετά. Οι 100 δόσεις, παραδείγματος χάρη. Οι 100 δόσεις θα φέρουν έσοδα. Ναι. Έτσι. Άρα. Δεν έχουν αρχίσει να μην αργήσετε και δημιουργηθούν τρύπες περισσότερες. Όχι, από πού θα διώξουν. Mm. Δηλαδή, δεν θα δημιουργήσουν χρηματοπιστωτικό πρόβλημα. Ίσα-ίσα. Θα έχουμε έσοδα. Τους το έχετε πει. Μόλις. Τους το έχετε πει. Εμείς το λέμε. Και αυτοί το αποδέχονται. Συγγνώμη, αν αντιδράσουν και που είναι όχι. Εμείς θα το προχωρήσουμε. Madame Merkel put the coat down slowly. Εμείς θα το προχωρήσουμε. Λοιπόν, αυτό το νομοσχέδιο ακόμη περιμένουμε το OK. Να το μικρό του Παπαδημούλη, ότι για αυτό το νομοσχέδιο περιμένουμε το OK. Ο Φλαμπουράρης πριν λίγο καιρό λέει θα το προχωρήσουμε. Έχει ανακοινωθεί από τους υπουργούς, από διάφορους βουλευτές, πανηγυρίζουν κιόλας ότι εμείς δεν λογαριάζουμε τίποτα, θα προχωρήσουμε τις 100 δόσεις, θα έρθουν λεφτά στα ταμεία από αυτό, ίσως να είναι και σωστό, ναι. Παρ' όλα αυτά δεν έχουν δώσει το OK. Και έτσι υπάρχει ένα μείγμα δηλώσεων υπουργών διαφόρων. Πόσο είμαστε, 5-6 μέρες πριν την 25η Μαρτίου, που υποτίθεται είναι η επέτειος, η υπενθύμηση της εθνικής ανεξαρτησίας και της λαϊκής κυριαρχίας σε αυτόν τον τόπο και αυτού του λαού. Με αυτή την Ευρώπη ούτε το ένα υπάρχει, ούτε το άλλο υπάρχει. Και δεν πρόκειται να υπάρξει με τίποτα. Το καταλαβαίνει και η τελευταία πέτρα αυτού του τόπου, η οποία μένει στη θέση της ακόμα, παρακολουθώντας όλα αυτά που συμβαίνουν σχεδόν 200 χρόνια τώρα. Παρ' όλα αυτά, σε δηλώσεις τα έχουμε λύσει όλα, σε δηλώσεις υπουργών πάντα και των προηγούμενων και των τωρινών. Έχουν λυθεί όλα, έχουν αντιμετωπιστεί όλα και η απάντηση της Ελλάδας σε όλα αυτά, πάντα στις δηλώσεις όμως των παραθύρων, είναι στεναρή και υπερήφανη. Ενώ το ακριβώς αντίθετο ισχύει με το λαό από κάτω, με τον τρόπο ζωής του, με το επίπεδο ζωής του και με τους προηγούμενους και με τους τωρινούς. Ελληνοφρένεια κατά τα άλλα, 211-208-200. Ελληνοφρένεια έξω, γιατί εδώ μέσα δεν το πολύ βλέπω. Το τηλέφωνο επικοινωνίας είναι αυτό. SMS όποιος θέλει να στείλει, real και no, αποστολή το μήνυμά του και αποστολή στο 54%. Έχουμε και ηλεκτρονική διεύθυνση, το mail δηλαδή, είναι studio@realfm.gr. Κατέρινα Βουτσά ρυθμίζει τον ήχο. Και να πάμε και στην άλλη πλευρά, διότι έρχονται διαδηλώσεις. Θα γίνει χαμός στους δρόμους, στις γειτονιές για την ακρίβεια. Ο Γεράσιμος Γιακουμάτος έχει ανέβει στο φορτηγό με την Ντουντούκα και οργώνει τις γειτονιές της Β' Αθήνας. Θα ακουστεί η αλήθεια, είτε θε. Εμείς θα πάρουμε την Ντουντούκα και θα γυρίσουμε από γειτονιά σε γειτονιά. Να ενημερώσουμε αυτό το δόλιο το λαό με τα ψέματα, πώς τον έχουν παραμυθιάσει. Δεν αφήσουμε έτσι τα πράγματα. Δεύτερο, Γιατί γελάς, κύριε Καμπουράκη? Γιατί τι λες? Γιατί δεν μπορώ να μας είτε. Σκεπάζει τη φωνή της να γνωκατήσετε στη Σκότση. Λοιπόν, 100 δόσεις. Θα κάνει διαδήλωση. Μίλαγες, άξο, θα κάνω και αυτό θα έρθει. Μου φοβάσαι. Έτοιμη είναι. Κάνει διαδήλωση. Μίλαγες, άξο, θα κάνω και αυτό θα έρθει. Μου φοβάσαι. Έτοιμη είναι. Εμείς θα πάρουμε την ντουκα και θα γυρίσουμε από γειτονιά σε γειτονιά. Τεστ, τεστ, ακούγομαι, ακούγομαι. Εμπρός της γης η κολλασμένη, τροϊκάνης λάδι εμπρός, εμπρός. Μίλα μου. Ας εδώ, το ποτήρι ξεχύλισε. Εμείς θα πάρουμε την ντουκα και θα γυρίσουμε από γειτονιά σε γειτονιά. Δρόμους της οργής και ου και α και ου μνημόνια παντού και ου και α και ου φέτε μας την τρόικα για πάντα στη Συγκρού. Εμείς θα πάρουμε την ντουκα και θα γυρίσουμε από γειτονιά σε γειτονιά. Ακούγαμε, ακούγαμε, ούτε σε ξέρω νήσια, ούτε σε φύλακες. Ποτέ του δεν ελίγησε ο νέο φίλε λες. Ωε, σ' αγαπώ. Μνημόνια το όπλο των λαών. Κατάληψη στις τρόγλες των αριστερών. Ξεχάστε τώρα πως είμαστε εδώ πολιτικοί και λέμε τις μπούρδες που λέμε συνήθως. Και λέμε τις μπούρδες που λέμε συνήθως. Εγώ σας λέω τι λένε οι συνθήκες. Άρα δεν λέει μπούρδες. Είναι ο Μανώλης Κεφαλογιάννης, γιατί λέει συνήθως τι λένε οι συνθήκες. Οι συνθήκες ποτέ δεν λένε μπούρδες. Απευθύνεται το μήνυμα προς τους υπόλοιπους πολιτικούς που λένε συνήθως μπούρδες. Είναι μια παραδοχή του Μανώλη Κεφαλογιάννη. Μήνυμα ακροατή, ακροάτριες, δεν ξέρω. Καλησπέρα, παιδιά. Αντίστασης από Θεσσαλονίκη. Σας ακούω χρόνια. Είστε μια εκπομπή με το δικό της τρόπο, αφού γκράζεται την καθημερινότητα. Δεν έχετε να πείτε τίποτα για όλο αυτό που γίνεται τις τελευταίες μέρες. Δεν ξέρω ποιο εννοείς. Αν εννοείς τη δολοφονία στα Γιάννενα. Είπαμε χτες προς το τέλος εκπομπής και σήμερα πάλι προς το τέλος δεν θα πω κάτι εγώ. Υπάρχει ως ηχητικό, έτσι ως παρένεση και ως υπενθύμηση και ως γαργάλιμα κάπως στα αυτιά ή δεν ξέρω εγώ, στην καρδιά, στην ψυχή, όπου αλλού θες. Αν εννοείς αυτό, αν εννοείς όλα τα άλλα, κάθε μέρα λέμε διαπραγματεύσεις, ανεξάρτητη χώρα, μνημόνια δεν έχουμε, δεν έχουμε μνημόνια, δεν έχουμε να πούμε και τίποτα, γιατί τα μνημόνια έδιναν και τροφή. Όταν δεν έχεις μνημόνιο, δεν έχεις να πεις και πολλά, το καταλαβαίνετε όλοι νομίζω σε αυτή την κωμωδία που είσαστε και εσείς πρωταγωνιστές, γιατί πρωταγωνιστές δεν είναι μόνο αυτοί που μιλάνε με τη Μέρκελ, κυρίως εσείς είστε πρωταγωνιστές, ο λαός δηλαδή που έχει πολύ ιδιαίτερα κέφια τα τελευταία χρόνια. Ένας κομπάρσος, γιατί εμείς οι πρωταγωνιστές τον διαλέγουμε, εγώ δεν είχα τη χαρά, αλλά δεν απέχω πολύ από το να τον διαλέξω κάποια στιγμή, είναι ο Γεράσιμος Γιακουμάτος. Νέα Δημοκρατία, κύριε Καμπουρέ. Καμπουράκι. Δεν είναι το ίδιο πράγμα. Από οικονομία, Καμπουρέ, αφού τόσο κοιτάξει. Άμα κοιμάσαι με στραβό, στραβό θα ξεσκοτήσει. Πολύ ώρα του στάπη εκεί, μια χαρά το πρωί, μπέρδεψε τα ονόματα. Λογικό και αυτό είναι το λιγότερο, γιατί τα καλά έρχονται σε λίγες μέρες. Η Νέα Δημοκρατία πολύ σύντομα θα βρει την περπατησιά της μια χαρά. Και σε λίγο καιρό θα δείτε ότι ο κόσμος θα πει αμάν Νέα Δημοκρατία και πάλι Νέα Δημοκρατία. Ας φαίνεται σήμερα αξιοπραγματικό, θα το δείτε στην πράξη μετά από τα γεγονότα και τις συμφορές που θα βρουν τη χώρα. Αυτό ακριβώς. Έρχεται η Νέα Δημοκρατία, μετά τις συμφορές θα έρθει η Νέα Δημοκρατία και Υποτίθεται το αντίθετο από τη συμφορά η Νέα Δημοκρατία. Κάπως έτσι την τοποθετεί ο Γεράσιμος Γιακουμάτος. Οπότε συμφορά τώρα, ακολουθεί αμέσως μετά Νέα Δημοκρατία που θα σημάνει και τη χαρά, όπως χαρά είχαμε και πριν περίπου 40-50 τόσες μέρες. Λαός, μέρος Α. Ναι. Ο Βαρουφάκης είναι τόσο έξυπνος ή θεωρεί τόσο χαζό τον ελληνικό λαό με αυτά που λέει? Μεταξύ μας θα στο πω, να ξέρεις, είναι τόσο έξυπνος. Είναι έξυπνος, λες, ε? Τόσο. Είναι έξυπνος. Και χαζός ο ελληνικός λαός. Τώρα εντάξει, έχει αποδειχθεί κιόλας, σου λέει γι' αυτός, αφού ο λαός είναι που είναι. Έχει αρχίσει να γίνεται κολοτούμπα, αλλά γίνεται σιγά-σιγά. Όχι κολοτούμπα τώρα κι εσύ. Τι σε πείραξε? Αυτό που είπε για τους πλουσίους, υποκειμενικό είναι ποιος είναι πλούσιος. Ποιον ορίζω εγώ ως πλούσιο, τι να σου πω. Είναι σαν την ομορφιά. Ορίζεται η ομορφιά. Με πιανού δεδομένα το κρίνουμε. Εσύ, ας πούμε, που δεν έχεις το 100 ευρώ στην τράπεζα, αυτόν που έχει 500 τον θεωρείς πλούσιο. Αυτός που έχει 500 ευρώ στην τράπεζα δεν τον θεωρεί πλούσιο αυτόν. Το θεωρεί φυσιολογικό. Το πιασες. Απλά αν το ίδιο μεταφραστεί σε δραχμές, όλοι όμορφοι θα λέμε ότι είμαστε, τίποτα άλλο δεν έχουμε. Ναι. Αποστόλη μου, δεν προλαβαίνουμε, το ξέρω, αλλά συγκινήθηκα πολύ με την αναφορά του Θήμιου στο Βαγγέλη, σαν μητέρα, μια κραυγή αγωνίας. Τα μανάρια τους να μην τα παρκάρουν στη τηλεόραση και στα PlayStation, να σκοτώνουν ανθρώπους για παιχνίδια. Πού είσαι εσύ, σε παίρνω, σε ξαναπαίρνω, γιατί δεν το σηκώνεις? Κάνω κόγξες. Α, σου κάνω το δύσκολο για να κολλήσεις. Κόλλησες. Άρα πιάνει. Τι, κάτι γίνεται με τον τέτοιο να. Με προβληματίζει πάρα πολύ ο Θήμιος τελευταία. Γίνονται πράγματα στο μυαλό του Θήμιου. Πες μου, τι σε προβληματίζει? Με προβληματίζει, έτσι τον βλέπω περίεργο, δεν ξέρω. Είναι περίεργος. Τον νιώθεις κι εσύ να συμβιβάζεται σιγά-σιγά. Ναι. Το έχω σκεφτεί κι εγώ. Δεν ξέρω τι συμβαίνει. Νομίζω τον έχουν προσεγγίσει από την κυβέρνηση. Τέλος πάντων, μάλλον συμβιβάζεται. Εκτός αν τον πληρώνουνε, κάποιος τον πληρώνει. Α, στα λόγια μου έρχεσαι. Πληρωμένο τρολ της Κουμουνδούρου, εγώ θα σου πω. Τώρα που είπα τρολ, έχω στεναχωρηθεί πολύ που χτυπάνε την ελευθερία του λόγου κλείνοντας το λογαριασμό του Μουρούτη στο Twitter. Α, θα το κλείσουνε? Το κλείσανε, το χακάρανε, κάτι τέτοιο τέλος πάντων. Είμαι πολύ στεναχωρημένος. Πολύ στεναχωρημένος. Όχι, παιδί μου, μην είσαι στεναχωρημένος. Καθόλου, δεν πειράζει. Δακρύζουν τα κόκαλα του Γκέμπελς, φαντάσου. Έλα, γεια. Ναι. Σας έχουν πάρει σήμερα κι άλλοι, βέβαια, για το Βαγγέλη το Γιακουμάκη. Απλά εγώ ήθελα να σου πω, γιατί το κάτι αντίστοιχο έζησα και εγώ όταν ήμουν φαντάρος. Αλλά ευτυχώς εμείς δεν είχαμε κάποιο παιδί έτσι ευάλωτο που λένε τα κανάλια, ώστε να πάθει αυτό που έπαθε και ο Βαγγέλης. Αλλά είχαμε και ακριβώς έζησα πώς λειτουργεί αυτή η ομάδα. Και εγώ έτυχε να είναι κριτική. Ευτυχώς εμείς απλά δεν τους δίναμε σημασία και δεν ασχολούνταν τόσο μαζί μας. Αλλά ήταν ακριβώς αυτό το πράγμα. Ήταν μια ομάδα κριτικών συγκεκριμένα, οι οποίοι, για τους οποίους βέβαια εγώ η άποψή μου είναι ότι φταίνε οι γονείς τους, οι φίλοι τους, τα ξαδέρφια τους, οι συγγενείς τους. Δεν φταίνε αυτοί. Αυτοί έτσι μεγαλώσαν. Μεγαλώσανε με την ψευτομαγιά ότι είναι από την Κρήτη. Καλά, αυτό δεν σε κάνει και άμυρο ευθυνών, ούτε πόσο μεγάλωσαν γι' αυτά. Δεν είναι. Ειδικά αυτά τα παιδιά ήταν 20 χρονών, δεν ήταν 10. Σίγουρα. Απλά σου λέω, εγώ γνώρισα την τροπή της Κρήτης και την ψυχή της Κρήτης. Δηλαδή από τα 20 κριτικόπουλα που ήταν τα περισσότερα 18 χρόνια γι' αυτά, οι πιο μεγάλοι λίγο σε ηλικία, κάτι 25, 26, ήταν τα καλύτερα παιδιά που συνάντησα από το στρατό. Αλλά έβλεπες αυτά τα κριτικόπουλα τα 18 χρόνια με την ψευτομαγιά και ότι εγώ είμαι από την Κρήτη και έβλεπες αυτό το πράγμα. Δηλαδή λειτουργούσα σαν μια αγέλη. Ποιος έχει τα περισσότερα όπλα στο σπίτι του, ποιος σκότωσε τον ξάδερφό του, το θείο του, εμένα ο πατέρας μου έχει αυτό, έχει εκείνο. Και πουλούσαν αυτή την ψευτομαγιά. Ευτυχώς στο στρατό είναι πολύ χειρότερα τα πράγματα. Πολύ χειρότερα. Τα καψόνια που ακούμε και τα περνάμε τόσα χρόνια έτσι, προκαλούν πολύ χειρότερες αντιδράσεις. Μ' αρέσει, γιατί μου πιάσει και ωραίο θέμα που είναι κάτι πολύ χρήσιμο, και ο στρατός είναι πολύ χρήσιμο και δεν ευνοεί καθόλου τα περιστατικά bullying. Ας το κρατήσει ο Καμένος και η κυβέρνηση της αριστεράς, είναι πραγματικά χρήσιμο. Στο στρατό έχουμε ακούσει τα απίστευτα πράγματα. Και οι διοικητές από εδώ και πέρα να βάλουν λίγο μυαλό και να το προσέξουν αυτό και να ακούν, γιατί στο στρατό δεν μιλάει κανείς. Ποιες σχολές? Στο στρατό δεν μιλάει κανείς. Η τρομοκρατία της αγέλης στο στρατό περνάει. Και δεν είναι μόνο από την Κρήτη. Εγώ έτυχε να ζήσω αυτό ακριβώς από την Κρήτη. Ας πάρουμε τώρα μαζί τα κροκοδιλάκια μας, να χύσουμε όλοι τα δάκρυα τα δήθεν, να κλειστούμε στις παροπίδες μας και στις ομοφοβίες μας όλοι, μια χαρά και έλα ήρεμα. Σίγουρα αυτό θα γίνει και δεν θα βγει αποτέλεσμα. Και σου λέω πραγματικά κι εγώ μέσα σε αυτούς, δεν μιλάγαμε, η τρομοκρατία περνάει. Πρέπει να μιλήσουμε, δεν γίνεται άλλο. Αυτό είναι σύνδεση με πλατεία Συντάγματος. Κάνουν πρόβες για τους εορτασμούς και τα πανηγύρια που θα γίνουν την Τετάρτη 25 Μαρτίου. Τρία, δύο και πάμε! Αυτά. Θα γίνουν στην πλατεία Συντάγματος την άλλη Τετάρτη. Θα σας προετοιμάσουμε ψυχολογικά, γιατί μετά από τόσα χρόνια αποκλεισμού και παρελάσεων κενών χωρίς κόσμο και όλα τα υπόλοιπα, με προσκλήσεις όπως τις κάνανε οι προηγούμενοι, θέλει μια ψυχολογική προετοιμασία ο λαός να πάει εκεί, να ξεχυθεί και να γιορτάσει. Τι ακριβώς είναι ένα θέμα, εθνική ανεξαρτησία μάλλον, αλλά ας αφήσουμε την αιτία, ας δεχτούμε το γεγονός έτσι μόνο του. Στην παρέλαση άλλωστε, όπως έχει πει και μια κυρία που μας έχει λείψει πάρα πολύ και επιμένει να μην εμφανίζεται, παρά το ότι ο κόσμος την έχει αγαπήσει τόσο πολύ, είναι αχαριστία. Μετά τον Καραμαλίνη, η δεύτερη που το κάνει αυτό, η παρέλαση και όσοι βρίσκονται πάνω στο βάθρο, όπως έχει πει αυτή η κυρία, δεν είναι κάτι τυχαίο. Η παρέλαση δεν γίνεται μόνο για τους επισήμους, για τον κόσμο. Οι επίσημοι, όταν ανεβαίνουν επάνω, δεν εκπροσωπούν τον εαυτό τους. Ποιος εκπροσωπούν? Εκπροσωπούν, όχι, εκπροσωπούν το έθνος. Δεν είναι ο εαυτός μας εκεί πάνω. Είναι όλοι οι άλλοι που είναι πίσω. Εμείς είμαστε απλοί εκπρόσωποι. Εμείς είμαστε απλοί εκπρόσωποι. Το μαλλί πώς είναι, ε? Είναι εντάξει? Τι, εντάξει, πώς είμαι? Μια χαρά είσαι, αλλά δεν σε βλέπουμε και σε έχουμε επιθυμήσει ούτε σε εκπομπές ούτε πουθενά. Αυτό είναι ένα πείσμα που πρέπει κάποια στιγμή να τελειώσει. Πριν έρθει η Νέα Δημοκρατία στα πράγματα, όπως λέει ο Γιακουμάτος, ας έρθει η Βούλτεψη στα πράγματα. Νομίζω εκεί υπάρχει μια ομοφωνία σχεδόν του 100% του ελληνικού λαού. Και κάνουμε και μια πρόταση για την Τετάρτη στους εορτασμούς στην πλατεία Συντάγματος, αφού στρατός λαός θα είναι αγκαλιασμένοι μαζί με την πολιτική του ηγεσία, να καλέσουμε και ένα άλλο εθνικό σύμβολο, σύμβολους έχουμε πολλούς, σύμβολα έχουμε λίγα, ένα άλλο εθνικό σύμβολο να απαγγείλει. Ο Τούρκος κοντοζήκωνε, η μαύρη του πάρα, αστροπελέκια και φωτιές και κεραυνούς πετούσε. Μα σ' αδελφίνη γρήγορα και εκείνος εγκλειστρούσε. Οι ναύτες μου φωνάζανε, τι κάνεις καπετάνιο? Κι εγώ τους λέω, τον ψαριανό να σώσω κι ας πεθάνω. Ναι, θα βάλουν απαγγελία από τα μεγάφωνα ή θα τον ανεβάσουν σε ένα βάθρο τον Κώστα Πρέκα να σαγηνεύσει τα πλήθη. Χρειάζεται ομοψυχία, ηθικό. Πώς αλλιώς ανεβαίνει το ηθικό, αν όχι με τον Κώστα Πρέκα? Ναι. Γαμπτσέτα. Ούτε η αξιοπρέπεια τρώγεται. Ούτε η δημοκρατία. Ναι, καλά, νομίζεις. Ούτε η ελπίδα τρώγεται. Τι όχι. Δεν τρώγεται τίποτα. Τι αφάμε σήμερα? Τα κ***α τους μια χαρά τρώγονται όμως. Θα τα πάρεις απλόχερα τις επόμενες μέρες. Σιγά σιγά όμως. Σε δόσεις. Να σου πω, θέλω βοήθεια. Τι? Ζω στο ίδιο σπίτι με αδερφό Ολυμπιακό και πατέρα πρώην Πασόκο που έκανε ένα πέρασμα από Δημάρ και τώρα μου το γύρισε σε ΣΥΡΙΖΑ. Τι να κάνω? Έχεις υπόψη ότι το Ολυμπιακός είναι χειρότερο από τον πατέρα, έτσι? Αυτό φοβάμαι και θέλω ένα κονσερβοκούτι πρώτα για τον αδερφό. Τον πατέρα έτσι κι αλλιώς όπου φυσάει ο άνεμος. Θα τον κουλαντρήσω κάπως τον κουλαντρήσω. Ναι, το πρόβλημα είναι το άλλο στην οικογένεια, δεν είναι ο πατέρας. Όχι, αυτό λέω, ναι, αυτό δεν του φοβάμαι έτσι κι αλλιώς. Οι Έλληνες έτσι, του Ολυμπιακού τι να κάνουμε? Κάνω τρολιές. Παρήγγειλε τσίγκινα κυπελάκια, βάψε τα χρυσά και αυτά και δίνεται κάθε τρεις και λίγο. Είδη σου διαιτητής και σφύρα του πέναλτι όλη την ώρα. Λοιπόν. Και βάλ του εκεί τα τσίγκινα, τα κυπελάκια αυτά που θα φτιάξεις. Κάντα το ένα πρωτάθλημα, το άλλο κύπελο, Champions League, δώσ' του τρόλα ρε τον έτσι. Λοιπόν. Και βάλ τα στη σειρά το ένα πίσω από το άλλο και πες του κοίτα, τα έχω στημένα. Σου λέει κάτι, στημένο κύπελο, στημένο πρωτάθλημα. Hello, πάρ' το δικό σου. Λοιπόν. Κάνω τέτοια τρολιές, θα τρελαθεί ο γαύρος. Φοβάμαι ότι θα πανηγυρίζει κιόλας, δηλαδή είστε τόσο γκάου που θα τα πανηγυρίζει, θα τα χαίρετε. Βάψου κι εσύ μαύρο, σκούρο, κράτα και δυο σακουλάκια καφέ ελληνικό. Μπράβο, και πες του κοίτα, αντίθηκα μπράβο, πάρε με στην δούλεψή σου. Τέτοια τρολιές, γουστάρουν οι γάβοι, τρελαίνονται. Υπάρχει περίπτωση βέβαια να σε στυλιαρώσει, αλλά γάβει. Τώρα δεν βαριέσαι, παίξε και σε επικίνδυνα, αδερφό σου. Ελληνοφρένια, παρακαλώ. Ναι, γεια σας. Γεια. Τη Real δεν έχω πάρει. Η Real News. Όχι Ελληνοφρένια. Όχι, όχι. Επειδή υπάρχει ένα πρόβλημα και ήθελα βοήθεια. Ναι, τι είμαστε εμείς να βοηθήσουμε? Βοήθεια στο σπίτι? Αχ, τέλειο, είσαι πρώτος. Πες κι άλλα. Μωρέ, θα πω το πρόβλημα, πες μου, να βοηθήσω, να το λύσω. Λοιπόν, άκου το πρόβλημα ποιο είναι. Ότι μπήκαμε σε ένα ταξί στο ΚΑΤ, ναι, για να έρθουμε πεντέλη και ξεχάσαμε το τσαντάκι μέσα στα μπαλούρδο μου. Τι να κάνουμε? Ποιο τσαντάκι, τι τσαντάκι ήταν αυτό, Sport Bill? Πολύτιμα έγγραφα. Τι είχε? Πολύτιμα έγγραφα. Πού το είχε, μωρή, το μυαλό σου, που είχε τα πολύτιμα έγγραφα για τα άφησε τον ταρίφα? Δεν καταλαβαίνει που το είχα. Στο βρακάκι. Έπρεπε να αφήσει το βρακί σου τότε στον ταρίφα, όχι το έγγραφο. Τώρα. Εσύ τι θάβει? Αυτό που θεωρείς το βραχί σου πιο πολύτιμο από τα έγγραφα και το κουβαλάς πάντα μαζί, πολύ με προβληματίζει. Τι λες, έκανα, να πω κανένα ψυχολόγο? Καθόλου ψυχολόγο. Να παίρνεις τα έγγραφα, να αφήνεις το βραχί, αυτή είναι η λύση. Να χαρεί και ο ταρίφας, δεν μπαίνει κόσμος μέσα, να έχει κάτι να μυρίζει. Ναι, αλλά να σου πω κάτι, μας τα έχουν πάρει. Και τα έχουμε και χεσμένα κι αυτά. Αχ, χαρά που θα πάρει ο ταρίφας που θα μυρίζει. Μάλλον πρέπει να τα τα δώσουμε. Εκεί που μας τα πήρανε. Αλληλεγγύη, αλληλεγγύη, φλενάδα. Σκέψου τον Ταρίφα, πλήσου. Ήρθε ο ΣΥΡΙΖΑ και δεν παίρνει σφουγγάρι στον κόλλο μας. Τέλος πάντων. Τούρδο, τι να κάνουμε τώρα, σοβαρά. Τι να κάνουμε, περίμενε, περίμενε, να σε φτιάξω, περίμενε, θα δω τι θα κάνω. Ναι. Θα σε καριδώσω. Αχ, τέλεια. Γιατί δεν το σηκώνεις, εγώ δεν πήγα σχολή για να σε πάρω. Στο σήκωσα, αγάπη μου. Τώρα ξέρεις πώς να σε παίρνω. Πόση ώρα με παίρνεις, χαμπάρι δεν κατάλαβα. Τι ωραίος που σου να θες τη φωτογραφία που βγάλαμε. Ποια φωτογραφία βγάλαμε? Χθες το Σύνταγμα. Μαζί? Mm-hmm. Αγκαλιά. Αγκαλιά. Εκείνη κοντή με το κόκκινο μαλλί είσαι? Όχι, ξανθό μαλλί είχα. Ξανθό, κοντή όμως. Ή κοντή, ναι, πάντα, πάντα. Κοντή, ε. Δεν θυμάμαι, έκανα και μια κοκκινομάλα. Τέλος πάντων, σ' άρεσε? Πολύ. Σε μουρντάρισα λίγο. Πώς φαίνεται, με πήρες τώρα για να το συζητήσουμε? Όχι, πήρα να σε ρωτήσω κάτι που μου ήρθε στο μυαλό. Εσύ ψήφισε? Εγώ βεβαίως. Ψήφισε. Γιατί μου αρέσει, τι ψήφισε? Κάτι που μετάνιωσα. Τι? ΣΥΡΙΖΑ. Μετάνιωσε το ΣΥΡΙΖΑ κιόλα. Άστα. Κι εγώ ψήφισα από Παπα-Νικόλα, το στηρίζω ακόμα. Δεν το έχω μετανιώσει. Με αυτά και με αυτά με ανάγκασε να σου πω ότι ψήφισε. Σ' αφήνω να με ξαναβρει, να έρθει η φωτογραφία. Σφιχτό κολαράκι είχε τώρα, το θυμάμαι. Πάντα, πάντα, έτσι. Είδε κάνω το γυμναστήριο. Ήταν αυτό ή το τζιν ήταν που κράταγε δυνατά το πράγμα? Τι? Μήπως ήταν ψεύτικο, ήταν illusion? Όχι, καλέ. Σίγουρα δεν ήταν το τζιν που κάνει τη δουλειά όλη. Όχι, όχι, όχι, ήταν φυσικό. Μόνο του έτσι, ναι, το καθαρό. Μπράβο. Συγχαρητήρια. Συγχαρητήρια. Ευτυχώς που έχουν έρθει αυτά τα γιόγκα και τα πιλάτε στη ζωή μας και υπάρχει και ένα σφιχτό κόλο. Παλιά τίποτα. Για να πα να πιάσει σφιχτό κόλο έπρεπε να πιάσει οικοδόμου. Τέλος πάντων. Κάπως έτσι τα είδαμε και σήμερα τα πράγματα. Ακολουθεί ο λαός. Το βράδυ έχουμε τηλεοπτική ελληνοφρένεια στις 10 παρά 10 παρά 5 κάπου εκεί. Τώρα ακολουθεί ο λαός, θα μας πάει στο μαγκαζίνο, αλλά όχι μόνο ο λαός. Ναι, για χαρά. Τηλεφωνώ από την ανοιχτή πρωτοβουλία αλληλεγγύης στον αγώνα της ΒΙΟΜΕ. Αυτό που ήθελα να πω είναι ότι σήμερα το πρωί πραγματοποιήσαμε συμβολική κατάληψη για 2 ώρες. Είδα και το πανό σας. Ναι, στο εμπορικό και βιομηχανικό επιμελητήριο Θεσσαλονίκης. Σωστό. Αυτό που θέλουμε να κάνουμε γνωστό σε όλο τον κόσμο είναι ότι εδώ και 2 χρόνια οι εργαζόμενοι της ΒΙΟΜΕ παλεύουν για να κρατήσουν ανοιχτό ένα εργοστάσιο που έχει εγκαταληφθεί από την εργοδοσία από την οικογένεια Φιλίππου εδώ και 4 χρόνια, αφήνοντας εκατοντάδες οικογένειες εργατών στον δρόμο, στην ανεργία, χωρίς να έχει πληρώσει ούτε φράγκο για τα χρέη που έχει δημιουργήσει προς τους εργαζόμενους και το δημόσιο, και μάλιστα τώρα τελευταία πέφτοντας και στα μαλακά σε δικαστικές αποφάσεις. Αυτό που θέλουμε να δηλώσουμε ότι είμαστε αποφασισμένοι και οι εργαζόμενοι και όλο το κίνημα αλληλεγγύης να συνεχίσουμε τον αγώνα μέχρι την τελική νίκη. Τα εργοστάσια στα χέρια των εργατών, αυτό διεκδικούμε, τα χρέη στα κεφάλια των αφεντικών. Τη Δευτέρα που μας έρχεται στις 23, από τις 9 το πρωί θα είμαστε στα δικαστήρια Θεσσαλονίκης για να διατραμώσουμε τον αγώνα μας, να μην πωληθεί το εργοστάσιο, κανένα εργοστάσιο να μην γίνει βίδες, να περάσουν όλα στα χέρια των εργατών. Τα μέσα παραγωγής στα χέρια των εργαζομένων, των ανέργων και της κοινωνίας. Ναι. Αποστολή. Έλα. Πόπο. Λοιπόν. Τι καημός. Άκου. Έλα, μάνα μου. Παίζει ένα πολύ σημαντικό ζήτημα. Άμα δεις τώρα κάτω, βάλεις στους υπουργούς εξωτερικών, θα δεις ότι όλοι ανεξαιρέτως μιλάμε για πολύ σημαντικά πρόσωπα. Ας πούμε Μητσοτάκη, Σαμαρά, Πάγκαλος, Παπανδρέου, Μπακογιάννη και πάει λέγοντας. Και τώρα τελευταία έχω ένα ζήτημα με τον Κοντζιά. Θέλω να το πούμε. Ο Κοντζιάς λοιπόν προσφάτως πήγε στην Ουκρανία και είπε για την ανθρωπιστική βοήθεια. Τελευταία διάβασα στο Unfollow για το πλειοψηφίο δικηγόρο του. Ποιος είναι? Ο Κουγιάς. Όχι. Θα τέριαζε όμως. Θα τέριαζε, κοντά. Έχει να κάνει σημειολογικά και με την ΑΕΚ. Από εκεί έχει ξεκινήσει, ας πούμε. Όχι από την ΑΕΚ την ίδια. Ο Βορύδης. Κοντά, είσαι πολύ κοντά. Και. Το κυκλώνω. Ο Δημητρακόπουλος. Όχι, κοντά είσαι και πάλι. Όλοι κοντά είναι αυτοί. Εντάξει, Φάιλος. Φάιλος είναι ιδιώτης. Αποκλείεται. Ναι, και έχει κάνει μήνυση σε περιοδικό για 150.000 ευρώ. Και έχει κάνει μήνυση με πλεξούς σε δικηγόρο του Φάιλου Καναδιώτη. Εμένα μου κάνει φοβερή εντύπωση ένας υπουργός εξωτερικών, ο οποίος λέει, πάει και σφίγγει το χέρι του Ναζί υπουργού εξωτερικών και λέει ότι εγώ θα σας προσφέρω ανθρωπιστική βοήθεια και ότι είμαι υπέρ της ολόκληρης Ουκρανίας, δηλαδή είναι υπέρ των σφαγών που γίνονται για να παραμείνει, ας πούμε, τον Ντονέτσκ και το Λουκάνσκ μέσα στην Ουκρανία, και ταυτόχρονα βάζει τον πιάκρο δεξιό που υπάρχει, λες και δεν υπάρχει άλλος αριστερός δικηγόρος ή οποιοδήποτε άλλος δικηγόρος, το Φάιλο Κρανιδιώτη. Ναι. Καλημέρα, Μελωδία FM. Δεν το λες, αλλά μια μελωδία την έχω. Θα υπερασπιστώ το Βαρουφάκι.